राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 11 जुलाई 1996 को लगभग स्वयं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण के एक जगह जो है वो एक जगह नहीं है तो कहीं भी नहीं है और जो वस्तु सभी जगह वो सब जगह है। तो मेरा प्रेम किसी किसी से तो है किसी के साथ नहीं है तो हमारा प्रेम सिद्ध नहीं होता सब जगह। तो सब जगह प्रेम कैसे हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो सब जगह ईश्वर रूप है ये जानना चाहिए, इस पर विश्वास करना चाहिए। कोई तरह तरह का रूप है, अनेक रूप रूप आए विष्णु भाई प्रभु विष्णु भाई आपके साथ बैर रखने वाला भी है भगवान का स्वरूप, प्रेम रखने वाला भी भगवान का स्वरूप, साधारण जानने वाले भगवान का स्वरूप, गंदा से गंदा है वो भगवान का स्वरूप और शुद्ध शुद्ध निर्मल से वो भगवान का स्वरूप, एक ही भगवान का स्वरूप है। जैसे हमारे शरीर में हाथ पांव सब इंद्रियां सब कुछ है, टट्टी पिशाब फिरने की भी हमारे ही तो शरीर है, वो दूसरा है क्या शरीर? और उत्तमांग कहलाता है ये उत्तमांग सबसे उत्तम अंग ये कहलाता है, अशुद्ध अंग कहलाते हैं, वो सब मिलकर के हमारा शरीर है ना। ऐसे संसार में शुद्ध अशुद्ध पवित्र अपवित्र अच्छा मंदिर सब भगवान का शरीर है। अब भगवान का शरीर है तो प्रेम सबसे होना चाहिए, सबसे प्रेम होगा वही प्रेम होगा, कहीं होगा कहीं होगा तो वो नहीं होगा। एक जगह भी नहीं हुआ है तो वो नहीं में भर्ती होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आपका प्रेम निष्फल होगा, ये नहीं है, परंतु प्रेम सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध तो तभी होगा जो कहीं भी आपका द्वेष न हो, कहीं भी बैर न हो किसी के प्रति भी। बड़ी बड़ी दुष्टता करते तो उसमें भी आपका प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति भगवत बुद्धि होनी चाहिए कि भगवान है ये, तब ठीक होगा। एकदम सच्ची बात है, कहीं भी नहीं है तो वो नहीं है, ये सी बात है। पर प्रेम की बात नहीं है, तो वस्तुओं का देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था घटना क्रिया ये बताया मैंने, इसमें किसी जगह ये नहीं है तो किसी जगह नहीं है, क्योंकि सब नाशवान नाशवान है। मन भगवान का प्रेम है भजन है तो वो जिसे किया उतना भी अच्छा है, आरंभ हुआ है, इसे फर्क है। पर तुम्हें सिद्धि तो तभी होगी जो कोई भी कमी नहीं रहे सब में प्रेम हो हमारा, तभी प्रेम सिद्ध होगा। ये बात इस बात बीच में कही कि आप निराश न हो, जितना प्रेम किया उतना ठीक होगा। जैसे वस्तु कहीं भी नहीं है, एक जगह भी नहीं तो कहीं भी नहीं है, वो तो नाशवान है। वो नाशवान की ये पहचान है किसी देश में किसी काल में किसी एक जगह भी नहीं है तो वह कहीं भी नहीं नहीं है, मन भगवान का प्रेम कहीं है तो प्रेम है, वह असत नहीं है। इस वास्ते उसका लाभ होगा, परंतु पूर्णता तो तभी होगी जब सब जगह होगा। अब फिर भी शंका हो तो बोलो, जैसे भाई सुनते इसमें शंका हो तो बोलो। सिद्धि तो तभी होगी, सर्वभूत ही ते गता, सब जगह ईश्वर रूप है। यद किंच भूतम प्रणवेद अनन्य, यद किंच भूत जो कुछ है वो प्रणवेद अन्य, भगवान का सही है, नमस्कार करो। मन वो बात नहीं, बात में फर्क है। वो नाशवान वस्तु है, उसका अर्थ है कि वो सब जगह हो ही नहीं सकती, अरे अविनाशी एक जगह हो ही नहीं सकती। नाशवान तो कहीं है ही नहीं, नाश तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत के भाव विद्यमान सत्य है ही नहीं वो। पर प्रेम करो, भजन करो तो वो पूर्ण नहीं हुआ है तो वो है। संसार की ये पहचान बताई है, ये नमूना बताया है कि संसार क्या है, किसी एक जगह नहीं है, तो जिस जगह है उस जगह भी वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं बड़ा ही सिद्ध होता है। संयोग और वियोग है, उसमें वियोग ही नित्य है संसार का, संयोग नित्य है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, वो होगा ही नहीं, वियोग ही नित्य है, तो अभाव ही नित्य है उसमें। पर भजन का अभाव नित्य नहीं है, भजन का भाव नित्य है, प्रेम का भाव नित्य है, उपकार का भाव नित्य है। देखो किसी के दुखी को देखकर करुणा आती है आपके, और सुख भी देखकर प्रसन्नता होती है, तो ये निरर्थक नहीं है, ये निरर्थक नहीं है। जैसे वस्तु में ये निरर्थक है, जो निरर्थक नहीं है, ये इस जाति के नहीं है, वो चीज वो जाति दूसरी है। किसी पर दया आती है तो वो दया निरर्थक नहीं है। कोई भजन करता है एक जगह तो वो निरर्थक नहीं है। दीन दुखियों की कहीं आप सेवा करते हो तो वो सेवा निरर्थक नहीं है। और ये वस्तु तो निरर्थक ही है, ये है ही नहीं। उत्पन्न और नष्ट हो जाती है, क्रिया का आरंभ और नाश हो जाता है, परंतु जो भगवान का प्रेम है, दूसरों का हित करना है, दया है, क्षमा है, ये जितना है उतना भी सच्चा है, वो अभाव नहीं है, इस वस्तुओं की तरह नहीं है। संबंध भगवान के साथ हो गया, भगवान के साथ, ये वस्तु मात्र का भगवान के साथ नहीं, प्रकृति के साथ संबंध है, संसार के साथ संबंध है, इस बात में ये असत है। पर भगवान के साथ संबंध है वो किसी तरह से हुआ वो ठीक है, बेठीक नहीं है, इस बात में साधन किया जाएगा वो बेठीक नहीं है। जिज्ञासु भी योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते, योग का जिज्ञासु है तो भी शब्द ब्रह्म वेदों से आप वेदों मतम करता है। स्वयं ब्रह्म पेश धर्म से त्राय तो महत्व भया, थोड़ा भी इस धर्म का अनुष्ठान है, महान पेश है। यह ज्ञान कलया करतम, ज्ञान की कला मात्र है वो भी उद्धार करने वाली है। तो कुछ वस्तुओं की तरह ये नहीं है, परमात्मा के साथ संबंध है, वो परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाला, ना भाव भी देते सतह, उसका अभाव नहीं हो सकता। पर पूर्ण तभी होगी जब ये चीज उपजे होगा, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। कहना है ज्यादा जो बैल विरोध करता है, व्यवहार बुरा करता है, ज्यादा व्यवहार बुरा करता है, बैल विरोध रखता है, उससे तो प्रेम होना बड़ा मुश्किल है। प्रेम हो तो उसके ही करना है, अनुकूल में प्रेम तो कुतिया भी करती है बच्चों से, इनमें क्या निक्षणता हुई। अनुकूल तो हमें सभी करते हैं। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर तो करे ही भलाई, तभी तो संतपना है, नहीं तो संतपना कैसे हुआ। गधा एक खुजालता है, कोई खुजालता है, दुलित मारे वो दुलित मारता है, ये तो गधा नहीं है, इसमें क्या प्रदर्शन है। उसी में है ना, आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, तत्व ज्ञान चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो फिर गधा की बात कैसे होगी हमारे यहाँ। गधा क्या भगवान को मिलेगा, भगवान से मिलेगा, ये नहीं। मंद कर जो करे ही भलाई, स्वभाव ये है भला करता है, तो उसका भला ही होगा, उसका वो चाहे अभी बुरा कर दे पर भला ही होगा। और बुरा ही करता है उसका बुरा होगा, ये सिद्धांत की बात है, ये एकदम पक्की। एकदम। कोई किसी को दुख देता है तो वो सुख से सो जाए या बात होगी नहीं, अभी चाहे ऐसी बात दिखती है, अभी ऐसी बात दिखती है। मैं तो ऐसी ऐसी घटना देखता हूँ सुनता हूँ तो बड़ा विचार आता है मेरे मन में। पर बात क्या है कि सिद्धांत को देखते हैं तो जो अन्याय करता है उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, फिर महान भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, बड़ा भयंकर। हमारा स्वभाव महाराज जी कैसे कैसा है, हमारा स्वभाव ऐसे ही बन जाए, मन करे सो करे भलाई। तो भगवान है प्यार, आपको तो बताई मूल बात बताई कि भगवान है, भगवान लीला करते हैं, भगवान सूर्य बने तो सूर्य की लीला करेंगे, सिंह बने तो सिंह की लीला करेंगे, जैसे रूप बना वैसा करेंगे, अभी कलयुग का रूप धारण किया है तो वैसी लीला करेंगे, है तो भगवान, मन लीला भगवान कलयुग की करते हैं, अभी कलयुग के होते हो सतयुग की लीला कैसे करेंगे, आप भाव क्यों बिगड़ो बताओ, बताओ भगवान कलयुग की लीला करते हैं तो कलयुग की लीला कर सत्युग जैसे करेंगे, शंका करो आप फरमाया कि दुष्टता करे मेरे साथ नहीं, बैर नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अरे प्रेम नहीं तो कम से बैर तो नहीं होना चाहिए ना, अरे बढ़िया तो है प्रेम ही करे। यवन हरिदास जी महाराज उनकी बात जीवनी सुनो, वे बैतों से मार रहे घरी बोल, मेरे बैतों मूर्छित कर दिया घरी बोल, ईशा को चढ़ा दिया क्रॉस पर, तो महाराज में सदबुद्धि दो सदबुद्धि मन से सूर्य पर चढ़ा दिया तो किसी बुरा नहीं चाहते। तो साधु पड़ा है उद्धार है वो ऐसा सीधा हो तो कैसे होता, अगर धर्म के पालन करने में दो चीज होती, धन मिलता और आराम मिलता तो धर्मात्मा धर्म बन जाते लोग, क्यों नहीं बनते बताओ, धन मिले आराम मिले सुख मिले धर्मात्मा बन जाते सबके सब, कठिनता भोगनी पड़ती है। ये पढ़े लिखे हैं उनको भी महाराज कठिनता भोगे तो पढ़ाई हुई है, भगवत भजन करने वाले हुए हैं तो उन्होंने भी कठिनता भोगी है, ये बैठी इसको बहु बिना बिना सासू बन जाएगी कोई का, बहु तो बने ही नहीं सासू बन जाएगी सीधी कैसे बन जाएगी, बनना पड़ेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम थे ये बात एक अलग है। वास्तव में उद्धार चाहते हो तो ये कष्ट मामूली चीज है, लाभ बड़ा भारी चीज है, ये कष्ट मामूली है और लाभ बहुत बड़े भारी है, तो पहले सोना चाहिए। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी को हो के सीखे हैं, किसी को होना पड़ता है। प्रश्न महाराज जी, क्या अन्याय कोई करता है उसका प्रतिकार नहीं करेंगे तो उसका उत्साह बढ़ेगा? मैं प्रतिकार का निषेध करते ही नहीं, मैं तो भाव की बात करता हूँ, क्रिया का कब कहता हूँ मैं, कोई ये पूछता है अन्याय करेगा उसका प्रतिकार करेगा तो अन्याय बढ़ जाएगा, देखो ये भी बहम है, परंतु मैं ये कहता ही नहीं हूँ, अगर सह सको तो सह लो, अंत में अन्याय ही हारेगा। रावण ने मंदोदरी की नहीं मानी, विभीषण की नहीं मानी, किसी की नहीं मानी, अंत में भरे ही नतीजे का निकला, दुनिया लात की मारी तो लात की मारी खुद प्राणों में खत्म हो गया, मर गया सफाई, तो नतीजा तो उस निकलेगा भाई। आप शंका करो खूब करो, भगवान की विचित्र कृपा है, बहुत विचित्र कृपा है भगवान की विचित्र, दुनिया के बहुत दुख है, दुनिया का दुख सुनता हूँ तो कोई पार नहीं, इतना दुख है, कष्ट पड़ा है दुख, कितना दुख है, राम राम राम राम, तरह तरह का दुख पा रही दुनिया। सिद्धांत है ये, आप करो अपने अगर कल्याण करना है तो भाई व्यापार करना है उसको पहले रकम खर्च करनी पड़ती है, खेती करता है उसको बढ़िया से बढ़िया बीज मिट्टी में मिलाना पड़ता है, जिसको विद्या पढ़ना है तो दूसरों की गुलामी, दूसरों की दासता स्वीकार करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे होगा। खेती करेंगे हम, बढ़िया बीज रेत में तो मिलाएंगे नहीं, खेती कर लेंगे कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओ। तो परमात्मा भी प्राप्ति करनी है तो देखो कि ये व्यवहार भी बढ़िया हो, आराम भी बढ़िया हो, रुपये भी मिल जाए, आदर भी विशेष हो जाए, तो कल्याण नहीं है, निषेध नहीं है, कल्याण होने में आदर भी मिल जाता है, सब कुछ मिलता है, परंतु इन आदर के द्वारा कल्याण के द्वारा कल्याण ये नहीं हुआ। असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होता, असत ये जितना कष्ट सब असत है, सत है क्या, कोई भी कष्ट कभी भी आदमी पास में निरंतर रहता है क्या, तो असत से क्या घबराते हो, आप सत हो, दुख दे तो कभी कभी होता है, असत है टिकते नहीं, क्या दुख टिकता है कभी, दुख की उम्र नहीं है, आज शपति की उम्र नहीं है, ये तो मरे ही नहीं, इसको घबराओ मत, ठीक होगा। एक प्रश्न, ऐसा स्वभाव जैसे आपने कहा मंद करत सो करत भलाई, ये हमारे स्वभाव में ऐसे कैसे आप पैदा हुई। भाई अपना कल्याण करना है हमें तो, जिसको अपना व्यापार करना है, इंस्पेक्टर आता है तरह तरह की बात पूछता है, तरह तरह की, महाराज अपन मारवाड़ के चाट तो लो ही आना है, ऐसे करे तो राजी होना पड़ता है, तो गर्ज है हमारे को, तो अपने तो परमात्मा की प्राप्ति गर्ज है, इस बार दुख पाना पड़ेगा, कष्ट सहना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। यद अग्नि विषमेव परिणाम अमृत तत्म सात्विकम प्रोधु बुद्धि प्रसाद जम, तो यद अग्नि विषमेव होना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, क्या करोगे बताओ। तो किस भरोसे, वो अगाड़ी के भरोसे पर है, अगाड़ी ठीक है उसके भरोसे पर है, क्या करो। इससे जाता है लोग शांति चाहते हैं गर्भपात करके, हमारी बहन वही है वही शांति सुख हो जाएगा, कितना अनर्थ कर रही है, बीमार खुद होती है महाराज, कितने कितने बीमारियां भीतर में हो जाती है, एक वो अवस्था की जिसमें खून पड़ता रहा वो कोई 12 महीने 2 वर्ष, और एक बाइक ऐसी बताते हैं रत्नगढ़ी जी से, रोज देना महीने महीने खून चलाना पड़ता है, इतना खून गिरता है, अब वो स्वीकार कर लिया केवल आराम हो, स्वास्थ्य सही नहीं होंगे आराम होगा, उस आराम के लिए इतना पाप स्वीकार कर लिया। आप पारमार्थिक उन्नति चाहते हो और कष्ट सहने में घबराते हो, सांसारिक काम जो आराम मिले है महान हत्या, वो कर रहे हैं, किस बात को आराम मिल जाए, तो मामूली आराम के लिए इतने पीछे कर दे, तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति इससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई सबसे बढ़िया लाभ है, उस लाभ के लिए थोड़ा कष्ट हो गया तो क्या हो गया, बड़ा सस्ता है। जो सिर साचे हरि मिले तो दीजे कोई दौर, ना जाने इस देर में उग्रह का हो, और अगर मस्तक मिलते हो तो इशारा कर देना चाहिए, अगर सिर साचे हरि मिले तो दीजे कोई दौर, दौड़ कर ले लो, अपने ले लो, सस्ता है, कुछ दूसरे लाख आ गया तो फिर अपने जीते रह जाओगे, अरे मस्तक तो कटेगा ही मरेगा ही, मरने वाला मरा है, परमात्मा मिल जाए, सस्ता है कि नहीं, मामूली कष्ट में लोग घबराते हो, लाभ कितना चाहते हो, उस लाभ के सामने क्या नुकसान है, ये थोड़ा कष्ट सहना क्या बड़ी बात है। कितना ही कष्ट हो जाए पर जो लाभ देखा जाए तो उस सामने कुछ नहीं है, कष्ट कोई चीज नहीं है, अरे कष्ट रहेगा नहीं बढ़ जाएगा, लाभ बड़ा भारी होगा सदा के लिए हो जाएगा, कष्ट रहेगा ही नहीं। जैसे काशी में मरने वालों को भैरव यातना भोगनी पड़ती है, तो भैरव यात्रा भोगन करे कल्याण हो जाए वो सजता ही है, हजारों लाखों वर्ष नरकों में रहना है, सूरज में जिसमें ले करके कितना ही कष्ट हो, अंत में आप तो पाप तो कट जा, सुन नहीं कितनी बड़ी बात, लाभ की बात है। बोलो, एक प्रश्न हो रहा है, घर संसार में रहकर मन से निर्लेप कैसे रहें और संसार के झंझट से निकलने का उपाय बताइए। उपाय हेनाथ हेनाथ, और मारवाड़ी है ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप पुकारो तो सही, हे नाथ हे प्रभु क्या करूं, मैं सकता नहीं हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं सह नहीं सकता, हे मेरे नाथ हे नाथ, पुकारते रहो। छोरा भी रोता है तो समय नहीं बांधता है, इस देर रोऊंगा तो भगवान अगर शर्मत मान लो, रोते ही हो, अंत में हार भगवान की हो गई, जीत आपकी। भगवान को हारना पड़ेगा, कितने हमारे पाप भोगते रहे भोगते रहे, पुकारते रहे उसको, पुकारते रहे, एक दुख भोगते हैं इसे पाप कटेगा, एक पुकारते हैं इससे हमारी शुद्धि होगी, लाभ होगा। अच्छा हार मत मानो, हार स्वीकार मत, इस मार्ग में हार स्वीकार करनी नहीं चाहिए, संसार से तो आशा रखनी नहीं चाहिए, भगवान से कभी निराश होना ही नहीं चाहिए, कभी भी कैसी आप बता दो उसे निराश नहीं होना है, तभी काम होगा भाई। ऐसे कैसे विद्या पुस्तक है महाराज जी, संसार में रहने की विद्या पुस्तक है, वो पढ़नी चाहिए। हाँ, संसार में रहने की विद्या है, इसमें कैसे रहे वो पुस्तक पढ़नी चाहिए, ये भी एक पुस्तक है, संसार में रहने, गृह में कैसे रहे, संसार में रहे कैसे, वो भी है, संसार में कैसे रहे, गृह में कैसे रहे, संसार में रहने की विद्या, कितनी कृपा है, प्रेस जी महाराज, प्रेस गीता प्रेस जी, ऐसी ऐसी दवाइयां अपने पास है, आप पढ़कर देखो, खरीदो पढ़ो देखो, उसमें शंका पूछो, भगवान बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं भगवान, ये हर समय चीज मिलती नहीं है, बार बाजार खुला है, हर समय मिलता नहीं है, बहुत कृपा है विचित्र। तो संसार में विद्या बताओ, गृहस्थ में रहने की विद्या, ये आप पढ़ो, अगर उसके करो फिर शंका जो पूछो, भगवान चेताते हैं, क्या विलक्षण भगवान की कृपा है, अलग देखो, शंका होती है हमारे, अगर पूछते हैं आप, अगर समाधान होता है हमारे, ठाकुर जी ऐसी विलक्षण कृपा है, ऐसी कृपा लोग कृपा है, मेरे मन में ही हो रही थी आज, वो क्या करें कैसे करें, ऐसी बात आ रही, वे क्या तीन हो क्या बताए भाई, एक लेख आ रहा है, एक तो प्रधानमंत्री, एक स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तीनों ने लिखा है, तीनों का चित्र आया है, लिखा है अमर उजाला में, वो कहते हैं गर्भपात करना ही चाहिए। हाँ जी, आज उसने किसने बताया जी, अखबार में अमर उजाला, विश्व जनसंख्या दिवस, मना, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, जनों को दास करो, सबको निर्मुश्वर हो जाएगी, ऊंधी ऊंधी बात होती है, ऊंधी ऊंधी, इधर नहीं सोचते हैं कि हिंदुओं का नाश होगा, मुसलमानों की राज दशा क्या होगी, मुसलमानों ने पहले क्या क्या किया है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ कुछ भी, पर हम करूँ क्या, आप कर क्या कर रहे हो, अभी जो गृह मंत्री बना होकर रामलला की मूर्ति उठा दो, अयोध्या से रामलला की मूर्ति उठा दो, ये अभी जो गृह मंत्री बना है वो मुसलमान है, ये जो गृहमंत्री बना है ना, वो कहता है वहाँ की रामलला की मूर्ति उठा दो, बजरंग जी कह रहे पहले कही थी, अब तो हट गया, इस्तीफा दे दिया उसने, पहले थोड़े दिन था, कर सी भाई कर सी, कर सी, अरे भाई कलयुग का राज है जो करे से थोड़ा है, मतलब अब उनको कैसे समझाओ बताओ। प्रत्यक्ष बात है, कितना कितना प्रश्न भाई भाई अंग्रेजी में लिखा है ना एक अफसर ने कि हिंदुओं का नाश होने से क्या क्या दशा, उसी अंग्रेजी में बहुत ही अतिशाली इंडिया आपने पढ़ी है, मुस्लिम बनने जा रहा है क्या है? क्या भारत मुसलमान देश बनने जा रहा है क्या? करो विचार करो, इस पर मुस्लिम देश बनना जा रहा है भारत, ऐसे जा रहा है। अब हम क्या करें बताओ, अपने भगवान में करो। सच्ची बात है कि परमात्मा की प्राप्ति करो, अपने को तत्परता से उत्साह से करो, लाभ ले लो अपने को। अभी क्या होगा क्या नहीं भगवान जाने, अपना कल्याण करो। किसी किसी तरह हो तत्व तो ज्ञान हो जाए, भगवान का प्रेम हो जाए, कर्मयोग हो जाए, सेवा बन जाए, किसी तरह से करो। समय बड़ा भयंकर आ रहा है, पशुओं का नाश कर रहे हैं, बड़े बड़े नाश करने के लिए योजना बन रही, नहीं नहीं नया नया हो रहा। अब पड़ोस जनसंख्या दिवस मना रहे हैं तो सबका गर्भपात करो, ऑपरेशन करो, नसबंदी करो, बस नाश करो, ये करो हिंदुओं में, ये मुसलमान करते हैं। मुसलमान हिंदुओं कुछ भी भाई, समय बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। राम राम राम राम राम राम राम राम। घरों में देखी जाए तो कितनी कलह हो रही है, कितना दुख हो रहा है, छोरा छोरा का संबंध नहीं हो रहा है, बेटियां बड़ी बड़ी हो रही है। एक भाई कहते दहेज ही मुख्य कारण है इसमें, ये जो बच्चों का गर्भ गिराना। मैं कहता हूँ लाखों करोड़ों रूपये खर्च करना चाहते हैं, 28-28 वर्ष स्वयं घर में हो गई, धनी वे तो करे क्या, कर धनी हर खर्च करना चाहते हैं। ये जमाना है दहेज की प्रथा से ही होता है, ऐसे नहीं भोग इच्छा आराम की इच्छा, अति के न प्रवृत्ति पापम जाती, भगवान ने कह दिया दुख सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, इस वास्ते पाप अन्याय दुख संताप जरूर होगा ही। आप एक एक बात करते ही नहीं, मूल में आप सोचो, मूल में अगर परमात्मा की प्राप्ति के लिए तैयार हो जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। और ये कर सकते हो, और आपके हाथ की बात है नहीं, परमात्म तत्व की प्राप्ति करने की आपकी बिल्कुल स्वतंत्रता है सबके लिए, और आप कर कुछ नहीं सकते। दुनिया के खड़ा भी देख दे कर निंदा कर दो, बेहद कर दो, ये कर दो, बोले कर क्या सकते हो बताओ, बड़ा भारी काम हो सकता है हमारा, अपना कल्याण हो जाए, और अपना कल्याण में दुनिया के भी लाभ होगा। धन कमाने से धनी आदमी के धन मिलेगा, दूसरे निर्धन होंगे, और परमात्मा की प्राप्ति करने से हमारे को तो धन मिलेगा, दूसरे भी धनवान हो जाएंगे। कितनी विचित्र बात है, अगर हम परमात्मा प्राप्ति करते हैं तो हमारा लाभ तो होगा ही, पर हमारे दुनिया का भी बड़ा भारी उपकार होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा कितना हित हो रहा है, कितना को शांति मिल रही है। ऐसा कोई अरबपति भी धन से इतना सुख नहीं पहुंचा सकता, हृदय में शांति पहुंचती सत्संग के द्वारा, गीता प्रेस की पुस्तकों के द्वारा कितनी शांति पहुंचती है। क्या कोई धन के द्वारा कर सकता है इतनी शांति दे सकता है? आप और हम जो सत्चर्चा करते हैं, इस सत्चर्चा से जैसा सुख है, क्या अरबों खरबों रुपयों से वो सुख हो सकता है क्या? आप ध्यान नहीं देते हैं, दाता कृपा करो ध्यान दो, कितनी शांति कितनी विलक्षणता अपने होती है, बिल्कुल मुफ्त में, कौड़ी एक खर्चा नहीं, कोई परिश्रम नहीं, ऐसे बातों में कितनी शांति मिलती है। तो सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा, सद विचार से, सद भीतर बैठा अच्छा उचा भाव रखने से कितना दुनिया का लाभ और कितना हमारा लाभ होता है। बिल्कुल मुफ्त में, और कर्ज कैसे हो गया? तस्मा सर्व सुखाले सुभा मनुष्य, सबसे मेरा स्मरण कर और काम कर, भगवान कह रहे हैं। गीता रामायण जैसे ग्रंथ हमारे सामने, सत्यता हमारे सामने, कितनी कृपा है भगवान की, कितनी अनोखी कृपा है, कितनी विचित्र कृपा है भगवान की। थोड़ा सा इधर देखो, ऐसी भगवान की कृपा है। ये पैसा से, राज्य से, संपत्ति से नहीं मिलती है ऐसी बात। तो भाई सच्चे हृदय से लग जाओ, एक भगवान में लग जाओ। ये उपाय दुनिया का अपना सबका भला करने का असली उपाय ही है। अपना भी भला होगा, दुनिया का भला होगा। उपकार ये देखे तो उपकार भी बड़ा भारी होगा और अपना बिल्कुल ठीक होगा। और क्या कर लो, कुछ उपाय के बारे में पूछना चाहता हूँ। पूछ लो भाई, पूछ लो। लंका कांड पढ़ रहा था तो राम उधर भाई निज जननी के एक इसमें बता दे तो आप मेरे शायद फिर दे दोगे, नहीं बताओ तो फेल कर दोगे, सिवाय कुछ आम जन नहीं है। ऐसी क्या पूछी बात? अरे निज जननी के एक कुमारा, निज जननी मारे मेरी माँ, ताश ताम प्राण धारा, तू मरेगा तो मैं मर जाऊंगा, तेरे माँ का तो बेटा रहेगा, मेरी माँ का कौन रहेगा? बताओ और बोलो, शंका करो। धीरे सब बात, समय बर्बाद करते आदमियों का, ख्याल करो थोड़ा। कुआ के नहीं, निज जननी के एक कुमारा, तात ताशु तुम प्राण अंधारा, तुम मर जाओ तो मैं मर जाऊंगा, तेरी माँ का तो बेटा रह जाएगा, मेरी माँ का कौन रहेगा बता? खंडन करो उसका, क्यों समय बर्बाद करो भाई ऐसी बातों से? अपने असली बात है कि भगवान की तरफ चलो। ये तो किसी पंडित से पूछ दो, पूछ तो अपने देख लो, कुछ मिल जाएगा। भगवान की कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा है, विचित्र कृपा है। जप करो, कीर्तन करो, सच्ची लगन लगाओ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, कैसे बचो? इतना दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, घरों में कलह हो रही है, छोरा छोरी का संबंध नहीं हो रहा है, महान अत्याचार पाप हो रहा है, कितने कितने आफत आ रही है। सज्जनों से आप करो, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, उद्धार कैसे हो, जल्दी जल्दी कल्याण कैसे हो? केवल लगन लगा दो, केवल। आप कुछ नहीं जानते पर केवल लगन, हृदय की आर्थ में तो व्याकुलता है। ये पुकार नहीं, ऐसी प्रार्थना नहीं है, भीतर हृदय की पुकार, जो अपनी स्थिति से असंतोष, इससे जो दुख है जलन, वो पेट भीतर की हो गई, वो प्रार्थना हो गई, वो सिद्ध हो जाएगी, बिना करे बिना सुनाए बिना किए। भगवान वो दुख नहीं सह सकते। संसार का दुख कितना ही हो जाओ, आप मर जाओ, प्राण चले जाए, तो भगवान के कोई परवाह नहीं होती। परंतु तत्व ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए आप व्याकुल हो तो भगवान सह नहीं सकेंगे। वो भगवान को करना पड़ेगा, क्यों? असली दुख है। आप असली शांति, असली सुख चाहते, धन के कारण जो हो तो धन हो, क्या बात हो जाएगी? संसार के निरुद्ध, संसार की घड़ी, कई संसार की बहुत चीजें मिल जाएगी, क्या फायदा मिलेगा? कुछ मिलना के है नहीं। कृपा नाथ, कृपा करो, सच्चे दे भगवान लग जाओ, पापों से बचो भाइयों बहनों, पापों से बचो। बड़ा घोर अंधकार आ रहा है, महान कलयुग आ रहा है। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारो सीधा साधा उपार, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, पुकारो। बड़ी कृपा हुई भगवान, आप लोगों की मैं कृपा मानूंगा, आपने बड़ी कृपा करी। केवल हृदय में, किसी से कहने की जरूरत नहीं, भगवान को भी कहने की जरूरत नहीं है। वो अंतरियामी बिंदु भीतर से जानते हैं, केवल उसी प्राप्ति के लिए संसार में मैं नहीं रहना चाहता, दुखी हो जाओ आप, वो दुख भगवान नहीं सह सकते, क्योंकि असली दुख है, असली है। और संसार के दुख तो कितना ही पाते रहो, मर जाओ नहीं दुख तो प्रमाण परमात्मा में आप मर जाओ, धन के लिए, बेटों के लिए, मान पढ़ाई के लिए मर जाओ तो कुछ नहीं, भगवान कोई असर नहीं, और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मर जाओ। कितनी भगवान की विशेष आदों की कृपा है, विचित्र कृपा है, हमारे कितनी बातें अच्छी अच्छी मिलती है, ये भगवान की बड़ी अलौकिक कृपा है। हमारा उद्योग नहीं है, हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हमारी बुद्धिमानी नहीं है, इसमें केवल भगवान की कृपा है। सच्चे दिल से जाओ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकार भीतर नहीं, पुकार भीतर की असली असली पुकार, अपने स्थिति से अपना असंतोष, जितना भजन किया उससे भी असंतोष, जितनी स्थिति उससे भी असंतोष, निहाल हो जाओगे। मैंने संतों की बातें सुनी है तो वे कहते हैं कि हमारे थोड़ी सी बात थी, एक संत की देखने में देगा कि भाई ऐसा सुख नहीं चाहता जिसमें दुख हो जाए, ऐसा सुख नहीं चाहता, बात तो ये थी मन में, और इतनी विचित्र बात मिली जितनी जो मैं तो अटक नहीं लगा सकता, मैं वो सुख चाहता हूँ जिसमें दुख ना हो, मेरी इतनी मांगी थी, पर कितना विचित्र आनंद, कितनी विचित्र बात, थोड़ी सी मजा हो जाने पर भी मन भाई सच्चाई होनी चाहिए, स्वल्प मे धर्म से, मतलब सच्चाई थोड़ी भी हो, थोड़ी भी मामूली नहीं है, बड़ी भारी है, बड़ी कल्याण करेगी। इस बार से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अपने लगे तो हैं इधर ही, और जोर लगाओ, और हे नाथ, हे मेरे प्रभु, को नीचा दिखाड़ा जब बात चाहते है, कितनी कड़े, कितना दुख, कितना संताप है, भगवान की कृपा है, बचता है इसे, बहुत खुशी दिखाई, किसी क्षेत्र में जाओ, प्राय सब क्षेत्रों में ऐसी जलन हो रही है, हम व्याख्यान दे इनमें क्या हर्ज होता, पर इसमें भी दूसरे उसकी व्याख्यान ज्यादा क्यों आ गया, उसके आदमी ज्यादा क्यों आ गया, अब इस जलन को कैसे मिटाओ बताओ, एक राजा थे, उसके लड़का जन्मा, बहुत वर्षों के बाद तो राजा ने कहा कि लड़का का ऐसा प्यार करो, ऐसा स्नेह करो, ये रोवे नहीं, इसको दुख नहीं हो, दुख यार से रोना, ये नहीं रोवेगा, भले 10,000 रुपया रोजाना खर्च हो जाए तो कर दो, पर तो रोवे नहीं है, ना बाग रो देता, बिना कारण रो गए थे, अब उस बच्चे को तो रोने का कारण रुपयों का भाव नहीं है, रोना का कारण है मूर्खता, और मूर्खता तो मिटाते नहीं, रुपये इकट्ठा करते, पेट में लगी भूख और पीठ में बने शीर, भूख कैसे मिटे, पीड़ कहाँ है, इलाज कहाँ करे, ऊंट खोड़ा और गड्ढो दो मीजिए, भाई भीतर से पुकारो प्रभु, दैम पड़ गया, रुपये शोषण हो जाओ, रुपये शोषण हो जाओ, अब क्या बताओ, कैसे बताओ बताओ, रुपयों से सुख होता हो तो लखपति करोड़ जो थे वो दुख होना नहीं चाहिए, मिनिस्टर जरा सुख होना चाहिए तो बड़े बड़े मिनिस्टर पूछो, नींद नहीं आती महाराज, रात का नींद मेरे से तो मिलना काम नहीं पड़ा है, पर मैं अंदाजन लगाता हूँ, जब दूसरा मिनिस्टर बन गया हम क्या करें बताओ, अब जलन होती है, जलन कैसे बुझाओ, दूसरा मर जाएगा, बिल्ली राशि से छी को टूटे, क्या करें बताओ, मूर्खता भैया, दुख दुख केवल मूर्खता का है, तो मूर्ख न मिटाने का टैलेंट करते नहीं, धन इकट्ठा कर लो, पदार्थ इकट्ठा कर लो, बन बढ़ाई हो जाओ, ये हो जाओगे, शुभ हो जाओगे, पर धन पर मनाने को भेजा भी करोगे, ऐसे क्या हो भैया। सुनते हैं सत्संग, सुनते हैं सब कुछ करते हैं, परंतु कहते हैं वह तो करना ही पड़ता है, संसार व्यवहार में बैठे हैं, व्यवहार में तो व्यवहार में बैठे रहो, सर मरेगा कुत्ते की मौत बहुत दुख पाएंगे, मरेगा कुत्ते की मौत है, कोई धनी नहीं धोरी, कोई मालिक नहीं है, किस गली में कितना मर गया कुत्ता कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे बिना भजन के कोई पूछने वाला नहीं है, कितनी मर जाओ कुछ भी जो कौन, अरे भगवान के भजन में लग जाओ तो। रावण बहुत निर्णय अपने कब तक रहा, विभीषण लाते रहे मारे, जब तक विभीषण लात नहीं मारी जी थी मौज करी, प्रसिद्ध खत्म हो गई है, अन्याय कर ही नष्ट हो सी, खत्म हो सी हुई, प्रवेश समय है, न तेरे ही भाग का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माँ पे ओवर करो हजार, पहले भाग की भारी सचेत दे भगवान में लग जाओ, फिर मौज ही मौज है, सदा ही मौज है सदा ही, और बड़ा सस्ता रहता है, सबके सब प्राप्त करते हैं, लखपति करोड़पति संसार में सबसे धनी एक हो सकता है, एक दो नहीं हो सकते, अगर दो हो गए तो सरोपरी होगा नहीं, दो भी धनी हो जाए तो सरोपरि तो होगा नहीं, सरोपरि तो एक होगा, यहाँ सर्वोपरि हजारों ही सर्वोपरि, सर्वोपरि लाख करोड़ हुई, सर सर्वोपित भजते बाब सर्व भावे वो सर्वोपित, सर्वोपित हो जाएगा सब, यो बाप यो वसु बुढ़ो जाना थी बुढ़ो तुम सर्वित, सगले सब हजारों लाख करोड़ सर्वित, सब भी सब, कितना रास्ता सुधा, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी इसमें स्वतंत्रता है, पराधीनता रुका भी नहीं, सच्चे जैसे लग जाओ भाइयो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु को, रात और दिन बैठते उठते सोते जागते, सावधान हो जाओ सावधान, देखो संसार के भोग तो भोग लिए हैं, आप में हमारे में कोई ऐसा एक प्राणी नहीं है जिसने संसार का सुख न लिया हो, मान का बढ़ाई का आराम का भोगों का संग्रह का सुख लिया हुआ है, अब ये भी करके देखो तो सही, ये भी एक तमाशा, सुख दुखों को लात मार देगी, ये रामा भगवाने लगेंगे भाई, ये चाक चाक सब साड़िया मायरस खा रहा हूँ, कितने सुख भोग लिया, पर आज कुछ नहीं हाथ में, हाथ में कुछ नहीं, अब एक नया काम करो शुरू, अब भगवान भी तरफ चलेंगे, अब और संसार में नहीं, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, संसार की आशा है यही बड़ा भारी दुख है, आशा ही परमम दुख और नैराश्यम परमम सुखम, संसार से निराश हो जाएगा, हम संसार नहीं सुन चाहिए, मौत हो जाएगी, ये प्रतीक्षा करते रहोगे अब मिल जाएगा अब मिल जाएगा अब मिल जाएगा, कुछ मिलने का है नहीं, अंत में हार खानी ही पड़ेगी, कैसे मन किस बात सिद्ध होगी नहीं, एक बात हो जाए भगवान में मौत हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, विशेष बात है, ये दुनिया को दुख देखा ना तब तो भाई मेरे मन में आती है कि मैं बड़ा सुखी हूँ, न घर है न स्त्री है न पुत्र है न कोई धन है न कोई संपत्ति है न कुछ वो नहीं, पर वो औला से हम सुखी हैं, आप मन नहीं, आपने जैसे ही बात नहीं आ रही है, वेदेश का अच्छा लगती है तो फिर क्यों छोड़ दे उसे, समझे नहीं, पर दुनिया को बेवकूफ मालूम पड़ता है, मैं यहाँ तो ठीक पड़ता रहे, और बेवकूफ मैं हजे क्या हुआ, आप यूँ कहो नहीं, सर दुनिया को बेवकूफ मालूम पड़ता है, दुनिया आपके लिए दुनिया बेवकूफ है, आपकी धारणा में से ना, बेवकूफ तो वो होता है जो जानकर काम नहीं करता, समझता है नहीं करता, जानता है करता नहीं, आप निराश हो जाते हो हार मान लेते हो, ये गलती है, आप में योग्यता कम नहीं है, आप अधिकारी कम नहीं हो, तने कई दफे कहा है सबके सब आप अधिकारी परमात्मा प्राप्ति अधिकारी हो, पर आप हार मान लेते हो उनका क्या करें बताओ, मुफ्त में दुख पा रहे हो, मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में दुख पा रहे। हे नाथ, हे नाथ पुकारने लगे हो रात और दिन, आनंद हो जाए। हमारे देश मालूम होता है भाई, हम क्या करें? ये सामग्री से सुख हो जाए क्या? ये जो बहम है, ये बहम नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये था, कभी बेटा पोता होने से, धन होने से, मान होने से, मिनिस्ट्री मिल जाने से, राज्य मिल जाने से, ये मिल जाने से सुख हुआ, ये वास्तव में बेसमझी है। इस वास्ते कहा तो उनसे है वो सुखी भाई, हमारे पास वो कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ है हमारे पास। देखो हमारे पास इतना जो आपके पास नहीं है, आपके घर में बढ़िया से बढ़िया भोजन हमारे को मिलेगा। बोलो, माजा के पास बढ़िया से बढ़िया चीज हमारे को मिलेगी, हमारे को घर के छोरों को नहीं देगी, हमारे को देगी। बेकूफ समझ जाओ, ये अटकल है, ये अटकल एक विद्या है, जैसे संसार में विद्याग्रस्त बनने का तरीका विद्या है, ऐसी एक विद्या है ये। वो विद्या मैं चाहूंगा आपने सब सीख जाए, और इसमें सबकी खुली है, सबके लिए ये विद्या कम नहीं होती, सब सीख लो, विद्या बढ़ती है। दाने वर्धते नित्यम, अदाने विनश्यति, दाने वर्धते नित्यम। एक भगवान को पुकारो, हरदम भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, चलते फिरते हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसे पुकारो। प्रभु तो सच्चे दिश लग जाओ भाई। मैं कहता हूं मैंने अटल लगाई है तो मैं ऐसा नहीं लगाऊ, आपको तो वहम होगा। इतने पर कितनी कृपा है भगवान की, आपसे आता ऐसे सच्चे हृदय से मैं लगा नहीं हूँ, मैं मेरी अटकल लगाता हूँ तो इतनी पर कृपा कितनी है। भाइयों बहनों समझो, समझो कि आप जितनी अटकल लगाते हो कि बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन, अरे बहुत थोड़े से काम होता, थोड़े से काम होता, बड़ा भारी काम होता। थोड़ी सच्चाई हुई, थोड़ी सी, इतनी सीख, इतनी सीख सच्चाई, बहुत काम होता। दूसरा पाखंड द्वार के ही झूठे, सच्चाई थोड़ी सी, बहुत काम होता है। देखो लोगों को तो मालूम होता है कि बहुत भजन ध्यान करने से शांति मिलती है, मैं कहता हूँ बहुत से मिलती है तो मिलती है, परंतु सच्चे हृदय से थोड़ा सा किया जाए तो ये बिल्कुल संत महात्माओं का अनुभव है। हमने कुछ नहीं किया, भगवान ने कितनी कृपा कर दी। अगर हमारे करने के अनुसार करें तो भगवान वो कृपा लोग कह सकते ही नहीं। अगर हमारी करने के अनुसार हमारा उद्धार होता है तो कृपा लोग कह ही नहीं सकते भगवान को, क्या कृपा करी हमने, किया उतना हमारे को मिला, कृपा क्या करी, कृपा का खजाना खत्म हो गया, कृपा है ही नहीं। कृपा तो कभी है कि मुफ्त में हमारा उद्धार करे, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसी बात है। मैं तो समझो जो साधन करते हैं उनको ये मालूम होती है कि हमने कितना किया, अरे भगवान ने कितना किया। देखो भाई एक बात पूछूं, आप उत्तर देना, आपसे आप लोगों ने ऐसी सत्संग के लिए कितना खर्च किया और कितना उद्योग किया, बताओ, बता दो भाई। हमने बहुत मेहनत करी, बहुत ढूंढा, बहुत खर्चा किया, बहुत परिश्रम किया, बहुत ऐसा किया तब ये सत्संग मिले। कोई पूछो आप कितना है, आप ऐसे कोई बोलो जैसे मैं नाराज नहीं होऊंगा। जैसी सत्संग की बातें आपके हमारे मिलती है, उसे मैं ना तो मैंने किया उतना उद्योग, ना तेरे परिश्रम मैंने किया है, हमारी आपको लगा तो आप क्षमा कर देना। आप बता दो क्या हमारा संतोष होगा कि हमने बहुत तो खर्च किया है, बहुत मेहनत की है, बड़ा पसीना आया है, फिर ऐसी चीज मिली है। हमारे लिए बिल्कुल सच्ची पूछो तो मुक्त मिलती, बिल्कुल मुक्त मिलती। हमारी करनी हम देख रहे हैं तो उसे बिल्कुल कृपा से मिलती। बताओ आप बताओ भाई, इतने बैठे बताओ भाई, मैंने तो आपने बहुत की और सत्संग को थोड़ी मिली, बहुत उदार दरबार है, बहुत उदार है। हिसाब करे तो हमारा कल्याण हो नहीं सकता। ये वो बताए थे ना, एक शिला पर बैठ तपस्या करी 12 वर्ष, एक शिला पर बैठा पास में दाढ़ी में का रूख एक अनार का, उसे फल गए, फल खा ले, पत्ता खा ले, फूल खा ले, उसमें और कुछ नहीं खाना, एक शिला पर रहना। 12 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष बीते तो भगवान ने दर्शन लिया कि बोल भाई मांग वरदान मांग। तो वो चिढ़ गया कि मांगना कैसे, मांगना तो कोई मुफ्त में देता होता है, मांग हमारे हिसाब होना चाहिए। 12 वर्ष से मैं इतना तपस्या करता हूँ कि मांग, किसी आदमी इज्जत रखनी चाहिए, ऐसी फजीती नहीं करनी आ रही, तो मांग। 12 वर्ष हुआ, 12 वर्ष इस शिला पर रहता हूँ, शीत आवे चाहे घाम आवे चाहे हालत हो चाहे वर्षा हो, और एक वृक्ष के सिवाय किसी को मैंने सताया नहीं, किसी को तो खाता हूँ, हिसाब होना चाहिए। भगवान कह रहने दे, हिसाब करने से हिसाब करूँ। अच्छा, इतने वो वृक्ष बोला कि महाराज देखो 12 वर्ष नौ मेरे को खा गया, तो 12 वर्ष तो मेरी सगी रकम है, 12 वर्ष तो उसको मैं नौ खाऊंगा। शिला बोली साहब 12 वर्ष मेरे पर रहा तो 12 वर्ष तो मैं इस पर रहूंगी, ये ब्याज नहीं है, ये हिसाब है। इससे पहले वाले फिर मैं सब कुछ कर लू, ये तो कठोर तपस्या के समय की बात है, पहली बार सब दूर फिर करेंगे पता पड़ गया महाराज चौबीस वर्ष तक रो दे 900 खावे, 24 वर्ष शिला, 12 वर्ष 24 वर्ष बीतर फिर हिसाब करेंगे दूजा। ऐसे भगवान हिसाब करते हैं। आप मैं कोई भी विचार करो, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमने बहुत मेहनत करी काम थोड़ा हुआ, हमने काम बहुत थोड़ा किया बहुत ज्यादा हुआ है। मेरे काम पड़ा कई भाई बहनों से, उन्होंने कहता है क्या कर रहे हैं, ऐसे मन नहीं लगता है, ऐसा नहीं होता है, वो अब पहले जो फर्क है पहले क्या कैसा है, फर्क तो बहुत पड़ा, यही समझा मेरे साथ, फर्क तो बहुत पड़ा, पर जैसा होना चाहिए नहीं हुआ, फर्क तो बहुत पड़ा। तो हमने जो खर्च किया है उसकी अपेक्षा ज्यादा लाभ हुआ है। बताओ भी आपने खर्च ज्यादा किया लाभ कम हुआ, बोलो भाई इतने में से कोई एक भी बात बोलो सही। इतना भगवान ने कृपा करी है, मैं कहूँ माँ ने जितनी तकलीफ देखी है आप उसका दाम चुका सकते हो, कोई भाई कोई बहन, माँ ने जितने हमारे लिए तकलीफ उठाई है, पालन किया है, जन्म दिया है, क्या उस माँ का बदला चुका सकते हैं कोई आप और मैं? कोई नहीं। तो इस तरह से भगवान ने कितनी कृपा की है, समाज ने कितनी कृपा की है, समाज ने कितनी कृपा की है, उसका बदला नहीं उठा सकते। आप सब देख लो, हम तो फिर मुफ्त ही साफ ही, हम तो मुफ्त ही मुफ्त में लेने वाले हैं, कर्जा कैसे उतारेंगे, पर हाँ कमार खाने वाले भी उतार नहीं सकते। हमारा तो कर्जा मुफ्त में, हमारा रोटी मुफ्त में, कपड़ा मुफ्त में, मकान मुफ्त में, किराया मुफ्त में, पुस्तक मुफ्त में, सब मुफ्त ही मुफ्त में, उस वजह से समय हिसाब से करना बड़ा मुश्किल है, पर हाँ कमार खाते हुए बताओ, आप तो बड़े ईमानदार हो, कमार खाने वाले हो, जब आप हिसाब तो चुका हम कैसे चुकाएंगे, हिसाब करें। ऐसी कठोर तो पिछले 24 वर्ष तो शिला माथे रहेगी, तो ये हिसाब नहीं है। तो ये क्या है आप सोचो, कृपा है भगवान की, हम कितना करते हैं भगवान कितना करते हैं। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, संत चाले एक पौंड तो हरी चाले सो कोश, संसाले एक पौंड जी। लाख आदमी ने रोटी खिला दे है, लाख आदमी ने रोटी खिला दे एक आदमी और एक आदमी ने भगवान की तरफ लगा दे है, वो उससे ऊंचा है बताओ। तो ये बाप कितने, बाप कितने लोगों ने लागन लगा रहे हो, आपके कितने ऋणी है। देखो भाई, हम तो हम जो आए कहते हैं ना, सच्ची बात बताओ मैं, सच्ची बताओ मैं, ये तो शेठ जी ने कह दिया, ये तो मेरे विचार नहीं था। नहीं था, अब तो कर तो रहे हो। अब करते कर रहे हो, शेठ जी ने कहा लगा दिया रहे, वो बड़ी आदत, अब क्या करें, फंस ज्यादा आदत है मेरी, ये शेठ जी आदत है, सुबह गाल दिया, ये थे और जब सुपर भी आना पड़े मैंने, क्या सुना आदत कर दी, कदम क्या। महाराज जी आप भी वही थे, मैं भी वही था, शेर जी ने आपसे कहा कि एक सत्संग चलाने की मैं थरदास रखूं, मेरे चार काम है, आप भागुड़े की बात, आप भी बैठे थे, मैं भी वही बैठा था, शाम के शाम का समय था, शेर जी के बीमार अवस्था थी, मेरे चार काम है, एक सत्संग, एक कल्याण, एक गीता प्रेस और एक ऋषिकुल का, मैं थाने सत्संग की कहूँ, सत्संग थाने चलाना है। आप हाथ तो नहीं भरी थी, जवान तो नहीं देती ना, आप उस जवान से बंदे हुए चला रहे हो, जवान नहीं थी मैंने। हाँ मैं वही था महाराज जी। अच्छा हाँ, तो हमारी पोल खोल के मैं जवान देते डरता था। हाँ जवान नहीं दी थी आपने, मैं वही था, आपने जवान नहीं दी, डरता डरता था। तो बताओ अब ये मेरे बाद हुई क्या, जैसे कान पर कोई लगा दे तो वो क्या करेगा सर, शेर जी के पास मैं भजन स्मरण करने के लिए आया था, व्याख्यान देने के लिए नहीं आया, शेर जी का व्याख्यान दो, मैंने कहा मैं ढाप कर आया हूँ, कथाओं मैंने कर दी, गाना बजाना कर लिया, जागरण कर दी, कथाएं कर ली, भेंट पूजा ले ली, पूजा करा ली, एक सब ढाप गया मैं, तृप्त हुई, व्याख्यान देने में भूख नहीं है, थोड़ी दिनों में, ये नहीं है साधन है, व्याख्यान देना साधन है, ये तो लोग बताए सर जी, तो इसमें कोई मेरी बात नहीं। अब हो गया स्वभाव, जरा स्वभाव पड़ा स्वभाव, जैसे जीव सु नीबन मीठा हो इसी तो गुण घी सु स्वभाव, उदृति क्रम आदत है, क्या करना बताओ, आदत मिल जाता है।